Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 24 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres 24 de novembre, quan passen 5 minutets de les 8. Una edició més a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, que us acompanyarà fins que siguin les 9 del matí. En una jornada que ve molt marcada per una jornada, la d'ahir, una jornada tensa, tensa en tots els àmbits, eh? I és que, a nivell financer, la crisi irlandesa ha contagiat també la borsa espanyola, que ha generat un dels moments de desconfiança de màxims històrics. Una caiguda en borsa que feia molt temps que no es veia. A nivell internacional, Corea del Nord i Corea del Sud han començat una batalla en la qual, bé, tenim a Corea del Nord règim comunista amb el seu principal aliat, la Xina, una gran potència, de manera que s'haurà de veure com evoluciona en les pròximes hores i els pròxims dies. Un dia també tens, va ser el d'ahir, de junta electoral en junta electoral. Es anaven passant la pilota del cara a cara, un cara a cara que finalment, cap a 9:45 de la nit, és a dir, una hora abans que s'hagués de celebrar el debat cara a cara entre Montilla i Mas a TV3, es va decidir que no es faria. Com a mínim, una notícia positiva que sí que ens arriba des del Pakistan és que sembla ser que la pressió internacional ha obligat el Pakistan a prometre l'indult per Asia Bibi, la cristiana condemnada a mort. Tot això són les notícies que avui recullen els diaris, entre d'altres, i que són destacades. I avui nosaltres destaquem en aquesta edició d'avui que en els pròxims minuts tindrem Aranji Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Tindrem música en directe, les propostes musicals per Barcelona, música lliure amb la Vanessa Leiva aquesta setmana que ens estem acomiadant dels grups. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc i tindrem amb nosaltres avui a representants de l'ONG Sonrises de Bombay perquè ens expliquin què fan i com ho fan. Tot això fins les 9 del matí aquí, a Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indo y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14 esquina, Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Encetem aquest repàs de les efemèrides del dia en aquest 24 de novembre, viatjant fins l'any 1542. Les tropes del rei Jaume V d'Escòcia van ser derrotades per l'Enric VIII d'Anglaterra, el seu oncle mater, a Salwan Moss. Jaume V va renovar Love Alliance, aliança antiga, amb França, en pactar matrimoni amb Magdalena de Valois, filla de Francesc I, amb qui es va casar i de qui va enviudar 6 mesos més tard. Com que encara li calia l'aliança per fer front als anglesos, es va casar en segones núpcies amb Maria de Guisa. Jaume V va perseguir els protestants i molts partidaris de la reforma anglicana van ser executats. La derrota el va fer malaltir i el 14 de desembre moria a la seva residència de Falkirk. Viatgem fins al 1505. La Concòrdia de Salamanca estableix que Ferran II de Catalunya-Aragó, vidu d'Isabel la Catòlica, governarà Castella tot i no ser-ne rei. I ara fem un repàs d'allò que passava en un dia com avui del 1700. Proclamació de Borbó, del Borbó Felip V d'Anjou com a rei d'Espanya. 1859. El naturalista anglès Charles Darwin publica L'origen de les espècies, obra que desenvolupa una nova teoria sobre l'evolució. Un 24 de novembre del 1969. Torna a la Terra l'Apolo 12, tripulat pels comandants Conrad, Bean i Gordon, després que els seus primers haguessin trepitjat la superfície de la Lluna. I finalment, en un dia com avui del 2003... Oh, mor a Barcelona floquet de neu, l'únic goril·la albí del món. Fa 7 anys ja, eh? Sí, sí, pobret. Quan passa el temps. Déu-n'hi-do. Una llàstima. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Doncs l'Educació fa pública avui la reforma del calendari, segons es deia en aquest moment. L'escola catalana es cursa les vacances d'estiu. Pel que fa a la política catalana... Mas planteja un front unitari si el Tribunal Constitucional tomba l'Estatut. I en clau esportiva... El Barça es juga contra l'Inter al futur Europa amb el dubte de Messi. Hem de felicitar els famosos. Doncs sí, felicitem la famosa Julieta Venegas, la cantant, que fa avui 40 anys. També el guitarrista, que en fa avui 67, Manu de Sanlúcar. 74 anys en fa avui Gerardo Malla, director de teatre. També l'actriu Catherine Hale, que en fa 32. Tenim també Emir Kusturica, director de cine, que en fa 56. I per últim, el locutor de ràdio Justo Molinero, que en fa avui 61. Felicitats a tots ells, bé, en especial a Justo Molinero, company de professió. I ho deixem aquí fins demà. Demà ens portes més? Una miqueta més, sí. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Cinc confessiones. 28 anys al servei de l'esport català. Per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Hem donat amb algunes coses, hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport. Cinc confessiones. A RKB. arriba un moment que se n'aparta. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase típica... Sin confesiones. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport sin confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport sin confessiones. De Lluís García. L'esport català sin confessiones. Sin confessiones. 28 anys al servei de l'esport català. Per molts anys. Pagaría el gas. No sé mis tus cartas. Yo guardo más de unas. Que subo la apuesta. Si jugamos con mis reglas, niño. ¿Por qué dices que me quieres? No es bueno ser tan impaciente ni perder la cabeza por una promesa. ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? Y un beso deja siempre buen sabor. ¿Quién pide el soportado del bien? Y tú, se ha soportado. ¿Y quién dice que la nuestra sea amor? ¿Quién que cada beso sale lo mejor? ¿Quién que no voy a salir? Porque si tú salir mal parado. No, no, no, no, no. Tu jaula, la dorada, no me tienta nada. Si te gustan mis alas, no te empeñes en cortarlas, niño. ¿Por qué dices que me quieres? No es bueno ser tan impaciente ni perder la cabeza por una promesa. ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre un sabor? ¿Quién, quién? Y yo eres soportado del bien. ¿Y tú? ¿Se has soportado? ¿Y quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién? Que cada vez está de lo mejor. ¿Quién, quién? Yo voy a salir por bien. Si tú salís mal pagado. No me regales anillos. No me va los compromisos. Lo mío es vivir siempre al frío. Con el alma en vilo. No lo sé. ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién? Y un beso deja siempre buen sabor. ¿Quién? ¿Quién? Y yo eres soportado del bien. Y tú se has soportado. ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién? Y cada beso está de lo mejor. ¿Quién? ¿Quién? Y no voy a salir con bien. Si tú. RKB, la ràdio que t'envolta. Hola, sóc Marc Rius, director de Salut i Empresa, i us recordo que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda, aquí al 106.9 de l'FM, us proposem compartir 60 minuts per parlar de salut. A Salut i Empresa dediquem tot el nostre temps als professionals de la nostra sanitat, sempre al servei del ciutadà. Cada dia de 4 a 5 de la tarda a RKB i també a la seva disposició a salutiempresa@hotmail.com, una via de contacte per rebre opinions, comentaris i propostes i obsequiar amb regals als participants. Us esperem. RKB, la ràdio que t'envolta. Minutets passen d'un quart de 9 del matí. Continuem a Línies Obertes, donant la benvinguda a l'Anna Pifarré. Molt bon dia, Anna. Molt bon dia. Què tal, com estem? Bueno, a punt d'explotar. A punt d'explotar. Ara que els oients no pensin malament, eh? La tenim embarassada, embarassadíssima. És a dir, que avui ens acomiadarem durant una temporada. Possiblement. Probablement. Probablement. Probablement avui sigui l'última edició, sí, que tenim a l'Anna per aquí durant una temporadeta. Bueno, potser un mes, tampoc gaire, no et pensis. Des de casa i amb el telèfon es fan... I tant! Ui, es poden fer meravelles. Va, ho hem fet des d'Itàlia, imagina't des d'aquí. I tant, i tant. Si ho vam fer, és veritat. Teníem a l'Anna a Bolonya. I durant aquests primers, les primeres setmanes de programa, ho vam estar fent en connexió amb Itàlia, així que cap problema. Cap problema. Doncs tenim l'Anna, que ens porta les propostes de música en directe per aquest cap de setmana. Mm-hmm. I m'has passat aquí unes musiquetes i veig que portes força cosa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I és que aquesta setmana, David, és la setmana, musicalment parlant, més important des de fa molt de temps. Sí? I tu diràs, per què? Doncs sí. No n'he sentit a dir gaire cosa. Doncs, bueno, mira, no és que hi hagi res extraordinàriament molt important, potser, mm-hmm, per tu, però per mi sí. Llavors, a mesura que ja em vagi explicant, te n'adonaràs per què és la setmana més important. A veure, a veure. Bueno, no sé si saps, però aquest mes de novembre s'han donat molts events musicals importants. El Festival, sí, de Jazz, del que hi hem anat parlant... Però també s'han donat altres festivals del que no hem tractat. Mm-hmm. Un d'aquests no tractat ha sigut... és el tercer aniversari de la Sala Razzmatazz. Ah! La Sala Razzmatazz fa 10 anys que té una programació de música constant. Bueno, abans ja la tenia en forma de Sala Celeste. Celeste, sí. Però com a nom Razzmatazz, ara fa 10 anys. I el que semblava que d'entrada serien unes sessions recuperant els millors concerts d'aquesta dècada, s'ha convertit en alguna cosa més. I és que els més avispats, que no he sigut jo, t'haig de dir, sí, han captat a temps. I el cas és que aquest divendres hi ha un concert d'aquells que van marcar un abans i un després. Molt s'ha de dir sobre el discutit terme Britpop i sobre les similituds i diferències entre les bandes ficades al sac. Però està clar que de l'aparició de la banda Sweat, liderada pel Brett Anderson, en ple moment àlgid del grunge i del so showcasing per un costat i de les fusions dance pop que arribaven de Manchester per l'altra banda, l'aparició d'aquesta banda va ser bàsica. Els londinencs suecs rebossaven dramatisme i un romanticisme lleugerament regat amb una bona dosis d'ambigüitat sexual. No sé si recordes els moviments que feia en Brett... Ara mateix no ho tinc present, eh? En Brett Anderson a l'escenari. Doncs, bueno, és una mica, diguem-ne, andrògin, saps? Perquè sí, no sabies ben bé si era noi, si era noia... A veure, es deia que era un noi, però tenia uns moviments com molt afeminats, sí, i... Bueno, era un tio excel·lent a l'escenari, tant a dir... El cas és que la banda es va dissoldre després de 15 anys de recorregut. Concerts gravats a la memòria en queden molts, però sens dubte un dels mítics va ser el que van fer el FIP l'any 2000, on van deixar el repertori en mans dels assistents, és a dir, van sotmetre les cançons a votació popular. Ostres, sí, sí, això sí que està molt bé. Bueno, va ser excel·lent perquè tu anaves per allà pel recinte del FIP, que jo aquell any estava per allà, i de repent, bueno, et donaven paperetes de, escolta'm, vota les 10 cançons que més t'agradin de Suet, i era com, i era tu, pa, anaves votant, i després de la nit van tocar, pues, aquelles, o sigui, un gran desèxit en tota regla. Ostres, això sí que està molt bé. Està molt bé, sí, ara sí. Ara això sí es faria amb votació per mòbil. Clar. Sí. El cas és que, bé, resulta que després de reunir-se el passat mes de març per un concert de caràcter benèfic al mític Royal Albert Hall, la banda arribarà a Barcelona dins una petita gira europea de presentació d'un imminent CD recopilatori que els portarà per París, Brussel·les, Berlín o Londres, en un set list en el que desgranen quasi tots els èxits del seu repertori, com ja en van fer a Benicàssim. Llàstima que no quedaran entrades. Ai. I el que semblava que seria una nit on escoltaríem Suet, doncs resulta que és que ve Suet a cantar. Sí, sí, sí. I això és el que no ha encantat els més avispats. Ai, ai, llàstima. Llàstima. Qui no recorda aquesta cançó, no? Sí, home, aquesta és mítica. Mítica, mítica. Però bé, també canviem una mica de terç, sí. I el divendres, si en Manel ens ho permet. Sí, perquè està, com que està ja, que sí, que sí, que si no... Sí, no, segurament sí, perquè ell també té moltes ganes de venir. Llavors, si es queda dins, vindrà. Ah, si molt bé. Si surt fora, no podrem anar. No podrem anar, clar. És el que té. És el que té. Doncs estarem al Palau de la Música, perquè dins del Boldan Festival Internacional de Jazz, aquesta setmana arriba l'increïble, l'inigualable i el meravellós Jimmy Colum. Sí, senyors i senyores. Torna a Barcelona, però aquesta vegada en un espai que a la fi li fa justícia. Perquè fa poc va venir el Sant Jordi Club, i el Sant Jordi no és pel Jimmy. Mira, sap greu. Clar, a veure, cada artista té el seu lloc. Exacte. El cas és que... Bé, presentant el seu últim àlbum, però segur que ens deleitaran temes com això que estem escoltant ara, pedaço de versió, sí. Riu tan Rihanna, per cert. I aquesta banda estarà acompanyats de grans músics, com sempre, amb Ben Colum, que és el seu germà, i la resta. I és que a dins de la família no és l'únic amb talent, però sí que deu ser l'únic que ha perdut el respecte al piano. Perquè no sé si l'heu vist alguna vegada en algun vídeo o en algun lloc, però aquest noi juga amb el piano oblidant-se que és un instrument que val molts diners, que s'ha de cuidar i que s'ha de tractar amb molta delicadesa. I el que tothom toca amb els dits suaus i amb vestits elegants, doncs arriba ell amb unes bambes i el cabell despentinat, pujant-se a sobre, tocant amb els peus i a sobre versionant cançons del pop rock, i el cert és que s'ha coronat com el rei, i és que s'ho val, perquè sincerament ho fa escandalosament bé. De fet, no sé si t'he parlat mai del millor concert de la meva vida. Crec que no. No. Crec que no. Doncs el meu millor concert va ser farà uns 6 anys al Grec. Sí? Amb el Jimmy Colum. Ah. Sí, sí, sí, sí. I és que, bueno, sí, vaig quedar al·lucinada per la seva maestria amb el piano, per lo bé que ens ho vam passar, però sobretot perquè vam acabar gairebé tots els assistents ballant amb ell. Ostres, a l'escenari. Ostres! Sí, sí, fins que al final, o sigui, la seguretat va començar a dir, bueno, és que heu de sortir perquè això s'ensorra. Ostres! Clar, o sigui, t'imagina't, o sigui, tota la banda, tots els instruments, el Jimmy Colum, el piano, i de repent, vinga, tothom cap a baix, a ballar una amb mica ell. Com a les Olimpíades de Barcelona. Una mica. Al final. Sí, sí, sí. No, va ser escandalós, o sigui, t'imagina't, o sigui, gairebé xic tu xic, saps, amb el Jimmy Colum allà ballant. Bueno, va ser... molt xulo, la veritat és que va ser molt màgic. I bueno, el cas és que aquest noi entremaliat, que s'atreveix a fer aquestes coses, és probable que el Palau no ho pugui fer. No, és un lloc que difícilment es pot fer. Això és el que jo m'estic pensant, però bueno, segurament que ens regalarà coses com aquesta meravellosa cançó que estem sentint de fons, que la vam poder veure en el cinema amb la pel·lícula Gran Torino, i que de fet ara, en Rigola, amb el seu espectacle de Gata sobre taulada de 540, sí, sí, sí. Doncs posa aquesta lletra i música en boca del protagonista, en Brick, que l'encarna l'actor Joan Carreras. Saps? Sí. Doncs, bueno, li serveix per introduir tota l'obra, o sigui, l'obra, saps una mica de què va? Més o menys. Més o menys. Bueno, si tu entres a l'escenari, entren a l'escenari, sí. Llavors hi ha un pianista que toca aquesta cançó, mm-hmm. I el protagonista es recolza en el piano i va cantant-la. Llavors, ostres, molt maco. La gata, sí. Va explicant i va dient, escolta, perquè tal, i l'altre va cantant com dient, sí, sí, sí, tu vés dient, però ell va cantant, saps? I res, sí, va estar molt bé, va estar molt bé. Però bueno, és per això que és la setmana més important des de fa... Jamie Coral. Jamie Coral, és el motiu. Bé, bé. Ja dèiem, podrem anar? No ho sabem. Ai, clar, si no anem, dubte, serà eh? Per un bon motiu. I tant, home, home. Home, faltaria un motiu que fa molt temps que estem esperant, eh? Pues sí, pues sí. 9 mesets. Però jo crec que si avui em trobo bé, divendres estaré igual, oi que sí? També, eh? Jo també. Crec que sí. Bueno... I parlant de festivals, avui ens acomiadarem donant informació, perquè a partir del proper 3 de desembre a Barcelona acollirà la primera edició de Reines. Reines és un certamen en el que per primera vegada s'enfrontaran les millors bandes de pop rock fet per dones. Ah, mira, sí. Està bé això. Reines, nom de carrer pel festival, és la primera competició musical nacional dirigida exclusivament a bandes de pop rock en les que menys de la meitat dels seus components han de ser dones. Un certamen pioner cridat a convertir-se en un dels grans aconteixements musicals de l'any i l'objectiu del qual és ajudar a promoure i consolidar l'escena musical femenina. Tras la fase preliminar, en què l'organització farà una primera selecció de les bandes que responguin a la convocatòria, el certamen arrencarà el proper 3 de desembre a la sala Ovella Negra de Poblenou, amb la primera de les semifinals de Reines. I sense sostén, sí. Les semifinals serviran per escollir les bandes finalistes, que tocaran en la gran final amb la que celebrarà la Sala Apolo 1 de Barcelona el dia 15 de gener del 2011 i que comptarà amb l'actuació de Lula, que és aquesta noia que estem sentint ara, sí, que sí, és sí. Una de les estrelles d'aquest pop rock fet per dones i que, com esteu sentint, el títol de la cançó és Sin Sostén. Sí, ho he imaginat, no sé per què. El cas és que des d'aquí, des de Línies Obertes, fem una crida a la participació d'aquest certamen, que mai se sap, potser tenim aquí un grup de noies que toca i que no sabia d'aquesta existència d'aquest certamen i que mira, riu tant de Juan Iglesias al Festival de Benidorm, saps? Sí, sí, i tant, escolta, bona proposta i com a mínim curiosa, a més. Eh que sí? No és gaire habitual. No és gaire habitual, no. I bé... I acabem parlant d'un festival. Un altre, sí, perquè és que, escolta'm, hi ha tants que jo clar. Deia, al final, vinga, els piquem aquí tots. Per acabar parlant d'un altre festival que es diu Nou Nou Lògic. L'Olla Express organitza el segon festival de música trobada de segells independents, un festival on podem assistir a actuacions i sessions de DJ, de música electrònica, experimental, de ball, electropop, naïf, electropunk, pop desviant, bueno, no sé, un cacau aquí d'estils, on participaran segells internacionals. Es convida a l'editor i al seu artista, creant un espai on compartir experiències individuals, exposar edicions alternatives i disfrutar d'actuacions musicals res convencionals. El dissabte 23, a l'Espai Jove de Fontana, a Gran de Gràcia 190-192, per només 7 euros, podem disfrutar de les actuacions de Bradian, Stu, Macromassa, DJ Playboys Ben, i us deixem amb un tastet del que pot resultar aquesta iniciativa i sonarà un tema que es diu Nemeroso, de Brandien. I amb això us diem adeu, perquè ja passem de l'hora. Doncs diem adeu, diem un adeu d'aquests un... Ei, no se sap, potser la setmana que ve estic aquí. Bé, eh? Bé. Ah, perquè aquest noi es pot fer esperar molt de temps. També es pot fer esperar, sí, sí. A mi m'agradaria que el dissabte... O sigui, no, mira, m'agradaria que divendres, després del concert, comença a tenir dolorets. I ja, mira, i ja el cap de setmana i ho liquidem tot. Sí, sí, sí, sí, sí. Però vinga, ara ja pots sortir quan vulguis i estaria bé, ja ho veurem. Sigui com sigui, que vagi tot molt bé, Anna. Moltes gràcies, ja us avisarem. Perfecte. Si no ens parlem la pròxima setmana aquí en directe, sí? Doncs fins molt aviat. Vale, potser no escolto la ràdio gaire. Bé, és normal. Allò d'anar llevant-se cada 3 hores, 3 no, hores són 2, 4... No, cada hora, 4? Hora i mitja... Ah, bé. Fins que et poses una mica en rutina, hora, hora i mitja... Bé, està bé. Sí, oi? Sí, jo crec que no en tindré mai, de nens. No. No diguis mai. Ai, ai, ai. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Anna, i que vagi tot molt bé. Gràcies. Fins aviat. Adéu. RKB 106.9 FM. Doncs sí, Vanessa Leiva, que jo no sé si she doesn't, she don't... Estàvem tenint aquí una discussió ortogràfica, eh? Sí, perquè hem vist el nom de la cançó que presentarem, del Ludoc, sí, i no ens acaba de quadrar. No, perquè es diu She Don't Love Me. She Don't, no. Hauria de ser She Doesn't Love Me. Però no ho sabem, vés a saber per què és. No ho sabem. Total, com que tot canvia tant, ara la RAE, la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Ara m'ho estaves explicant, això, David, i jo estava al·lucinant. Ens accepta... a Sim. Ai, això, és que em fa mal, no m'he sentit, em fa mal. A Sim, no! En lloc de Así, a Sim. Ens elimina els accents diacrítics de este, esta, aquel. Ara ja tot serà sense accent. La paraula solo, que segons podria ser... solamente. Accent. Exacte, solamente. Si era adverbi, era solo amb accent. Doncs no, ara totes les formes solo són sense accent. Va, anem a eliminar coses. M'estàs deprimint, eh? Ara què? Hem de tornar a aprendre a escriure. Hem de tornar a l'escola. Això és molt fort, eh? Sí. Doncs jo continuaré amb els accents, rebel·lia. Jo també. El que passa és que, clar, si volem treballar de periodista i posem accents... Quan siguem avis, els nostres nets ens diran, escrius malament. Sí. Clar. Estic deprimida per l'ortografia, no? Jo he passat mai deprimida per l'ortografia. Cada dia et sorprens, eh? Cada dia pot passar alguna cosa nou. Doncs sí. La cançó que us posem avui es diu She Don't Love Me. Que, bueno, mira, es diu així. Sí. Mira... és el que deien també, que a vegades segons on parlen d'una manera, parlen d'una altra, no? I tant. Igual està bé a no sé on. Com que en són alemanys, doncs mira, igual allà, tu, si del Dormi s'estila, no ho sabem. Bueno, en fi, els Ludoc. Ells es venen com, assegura't de portar les teves sabates de ball perquè aquest gos et farà moure els peus. Exclamació. No, calla, que igual les eliminen. Ja, ostres, tu. Déu meu, tot el que coneixíem fins ara ja no... Ja és borró. La llengua de Cervantes. Ja no està la llengua de Cervantes. Cervantes s'estarà removent a la seva tomba. Rajoy, España se rompe, la llengua se rompe. Los acentos no existen, En fi. Bueno, m'eliminaran l'accent del meu cognom? Del meu segon cognom, jo dic Martín. I jo ho poso sempre accentuat. Home, jo crec que els cognoms... me l'eliminaran? Jo crec que els cognoms no es toquen. José Ramón Mier. Per exemple, la E. Jo crec que no es toquen els cognoms. José Ramón Mier. Juanra. Ai, feia temps que no li deia, eh? És veritat. No, doncs, jo no tinc cap accent, no tinc aquest problema, eh? Però bueno, tinc una B baixa, me la poden posar B alta, si vols. També, és veritat, total. Això és el caos de l'ortografia, Déu meu. Bueno, doncs els Ludoc, que te'n vas per les branques, eh? Sí. Te'n vas per les branques. Doncs això, els Ludoc, que estaven influenciats per l'esca, el reggae i la música punk, eh? I és una música així de bailoteo, que sempre que te la poso, doncs, mous la cadera, sí. Una barbaritat, eh? Que jo dic un dia, se'ns desquajindarà per aquí aquest home, eh? Bueno, doncs això, evoca bandes com Mad Caddies, The Slakers o Sublime. Precisament perquè aquesta banda, Sublime, és perquè es diu el Ludoc, perquè Sublime és una banda americana, o era una banda americana, que a ells doncs, els agradava molt, i per això doncs, la seva música té moltes influències d'aquest grup, i també es diuen així perquè hi havia un home de Sublime que es deia Bradley Nowell, un dels components, que tenia un gos dàlmata molt mono, que es deia Lou. Oh, el gosset Lou, sí. El Ludoc. I aleshores aquest gosset sortia doncs, a la imatge corporativa, sortia als CDs com un mes de la banda i també sortia a vegades als concerts i bordava mentre es cantaven els arts. Era un mes, supertendre. Participava. Jo ho trobo supertendre, m'encanta aquesta història. Bueno, total, que es diu el Ludoc doncs, com a una senyal de respecte cap a aquesta banda. Un homenatge a aquesta banda i a aquest gosset. La banda es va crear el 2001 i des de llavors ha tingut un gran èxit. Amb dos discos al mercat i més de 100 concerts, compartint escenari amb grans noms de l'escena com els mateixos The Slakers i The Toasters. Tenen tres discos, Party Thieves, del 2006, Where's Your Time, del 2007 i Quito, del 2009. I tenen un Facebook que podeu consultar, facebook.com/ludocmusic, myspace.com/ludocmusic, i una pàgina web en alemany, www.ludoc.de. Ludoc.de. I bueno, aquí s'acaba la història dels Ludoc a Radio Canal Barcelona. Exacte, fins aquí els Ludoc que coneixem. Que coneixem aquí. Però, bueno, que música no lliure, mai, línies obertes. Perquè jo tot el que et porto sí que ho recicles i de tant en tant ho pots posar. I tant, sí? I tant. Perquè total és música lliure, la pots posar quan vulguis, sí, la pots reversionar si vols. Vull dir, pots fer el que vulguis amb la música lliure. Mira, farem una reversió un dia d'aquests. No, dels Ludov no, però d'alguna cançó en castellà o en català sense accents. Com, jo què sé, podríem fer alguna per Nadal, no? Ah, mira, una Nadala. Podem fer una Nadala de línies obertes. Una Nadala entre tots. Oi, ens ho passaríem bé. Ah, doncs mira, ja pensarem. Sí, sí, sí, i tant. Sí. Bueno, doncs això, que posem aquesta cançó que ortogràficament té els nostres dubtes, però bueno, segurament estarà perfecta, que es diu She Don't Love Me. Doncs amb She Don't Love Me ens quedem. Fins demà, Barcelona. Fins demà, adéu. Bring it on! I love that girl. She loved that girl. 'Cause that girl, she's a sweet thing. And I love to watch her when she's lying in her backyard. And I tell the whole world, the whole world, for just one meeting. Hey, 'cause she doesn't know anything about the feelings in my heart. One day when I looked outside again, I thought this time I got to take my chance. Do I go over to her and ask if we could be friends, or even more if she wants, or whatever that depends. But when I tried to, hey, she just looked at me more than annoyed than interested, and surely not pleased. She said, what the fuck you want, boy, can't you see? Hey, I don't take free. Hey, she don't love me. She don't love me. Hey, she don't love me. She don't love me. She don't love me 'cause she thinks I'm a dirty freak, which I'm not. She don't love me. She don't love me. She don't love me. She don't love me. Oh, no, she don't love me 'cause she don't wanna be seen with me. Tried for the next time. And so I got up and bought, yeah, a little diamond ring. And I went over to her asking, babe, now I got this ring, you want me mine? What? Will that be cool? She said, apparently you want to marry me, but the way you look is kind of scaring me. So please go away 'cause you embarrass me. Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Què tal, com estem? Bé, estem bé. Cansats de tanta feina. Cansats de tanta feina, bé. No sé si potser aquest fred que està arribant últimament. Ai, deu ser. Que ens està deixant a tots refredats. Deu ser, deu ser. El Marc Mauri que ens porta cada dia les propostes d'activitats per fer a Barcelona de Franco Low Cost. I en aquest dimecres que ens portes? Doncs mira, si vols podem començar parlant amb una xerrada que hi haurà avui de Pilar Miramón, titulada Recursos per millorar la teva vida. Recursos per millorar la teva vida. Sí, serà avui a la Biblioteca Zona Nord a les 7 de la tarda. La Biblioteca Zona Nord, que queda al carrer de Vallcivera número 3 bis. Sí, per arribar-hi, doncs, amb la línia 11 de metro a l'estació de Torre Baró, Vallbona. Tenim una proposta d'una projecció cinematogràfica, oi? Sí, correcte. All the King's Men, de Robert Rosen. És una pel·lícula americana del 1949 i la passen avui gratuïtament a l'Institut Francès a les 7 i mitja. Institut Francès, al carrer Mollà número 8. Sí, per arribar-hi doncs, podeu agafar els ferrocarrils a l'estació de Gràcia. Perfecte. Tenim una proposta més política, potser? Bueno, política relacionada amb la música? Musical, també, sobretot musical. Sí. Perquè aquests dies comença ja l'Euskal Etxea, Euskal Herria Sona, i això serà a l'Euskal Etxea, al Centre Artesà Tradicional allà al barri de Gràcia, i el Convent Sant Agustí, i durarà fins al 11 de desembre. Avui tenim una xerrada sobre aquest festival, que serà a l'Euskal Etxea a les 8 del vespre. Música basca, actitud punk, sensibilitat pop. Doncs ja sabeu, al convent de Sant Agustí i a l'Euskal Etxea. Més propostes pel dia d'avui. Doncs mira, el recital poètic del dia el tenim a càrrec de Joan Adrodé. Avui, el H original a les 8:30. H original al carrer Ferlandina 29. I per últim, proposta musical. Molt a prop de Passa Universitat queda això, eh? I una proposta musical, doncs, jazz blues amb Cali Ganant, a El Col·leccionista a les 9:00 avui. El Col·leccionista al Torrent de les Flors, número 46. Sí, molt a prop de l'estació de metro molt a prop de la plaça de Joanic. Que tinguis un bon dia, Marc. Igualment, David. Demà. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Tres quarts de 9 del matí, continuem a Línies Obertes, continuem a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I com és habitual, tots els dimecres tenim amb nosaltres una associació. En aquest cas, el tercer dimecres de cada mes, a partir d'ara tindrem amb nosaltres a Sonrises de Bombay. Avui ens acompanya la Isabel Martínez Luna, que és responsable del Departament de Comunicació de Sonrises de Bombay. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Molt bé, molt contents, de veritat, de que ens proposeu participar en aquest espai mensual. Estem molt contents de poder explicar el que fem a moltes persones. Jo també he de dir que jo personalment, a nivell personal, també estic molt content que estigueu amb nosaltres, que col·laboreu amb nosaltres per explicar-nos què feu i la tasca que realitzeu, perquè personalment m'hi sento molt unit a Sonrises de Bombay. És un projecte que he seguit de molt a prop des de fa molts anys. El fundador de Sonrises, a més, és amic personal i he col·laborat en diverses accions amb Sonrises. Per tant, m'hi sento molt lligat i considero que és un projecte que s'ha de donar a conèixer. I des d'aquí, des de Línies Obertes, volem posar el nostre petit granet de sorra per intentar, doncs, difondre al màxim aquestes activitats que realitzeu. Sonrises de Bombay és una ONG que, bé, ja porta aproximadament que són 6 anys? 5 anys. 5 anys, sí, gairebé. Porta, no, sí, però és depèn una mica de segons com sí. Es miri, perquè fa 6 anys que el Jaume va marxar a la Índia i, per tant, fa 6 anys que està treballant en allà i va començar amb l'orfenat Karuna, però per qüestions administratives, podríem dir, la ONG com a tal, aquí, està registrada i, per tant, la Fundació consta de 5 anys. Aquest any ha estat el nostre aniversari, el nostre 5è aniversari. 5è aniversari, ja. Sí. 5 anys portant Sonrises a Bombay i 5 anys en els quals doncs podem parlar ja de més de 5.000 beneficiats directes. Exacte. Sí, la veritat és que vam començar, com dèiem, un projecte concret, que va ser l'orfenat Karuna. Es va fer tot un procés per sanejar les comptes d'aquest orfenat que estava a punt de tancar, mitjançant la construcció d'una escola en la qual hi havia alumnes que que anaven a l'escola amb becats i altres que pagaven les quotes. Es va poder, pues, sostenir les dues economies, tant de l'orfenat com de l'escola. I a partir d'aquí ja hem anat fent altres projectes, hem anat treballant en la línia de l'educació i de la sanitat, sobretot també en el desenvolupament socioeconòmic, i en aquests diferents projectes és el que ens ha permès anar ampliant, no?, el nombre de persones i de comunitats amb les que treballem per arribar a aquesta xifra, que realment, doncs, estem molt satisfets. Clar, i s'ha de tenir en compte que això són els beneficiaris directes, no?, però aquestes persones formen part de famílies, etcètera, que també estan beneficiades, no?, el seu entorn de manera indirecta. A Sonrises de Bombay treballeu especialment amb els intocables, el que se'n diu els intocables. Ens pots explicar Qui són els intocables? Bé, els intocables, ja sabeu que a la Índia hi ha un sistema de castes, sí? Llavors aquesta seria una de les castes més discriminades, mm-hmm, no?, pel conjunt de la societat. Ara bé, ja fa anys que es va promulgar una llei, no?, en contra d'aquesta discriminació emparada en la classificació, en l'estratificació social per castes, i de fet moltes persones en al llarg d'aquests anys han pogut fer front, no?, a aquesta motxilla i per tant evolucionar a nivell social, no?, una mobilitat social, per tant ja no estan tan condemnades a l'exclusió social, mm-hmm, sinó que han pogut anar participant de diferents àmbits. I actualment per això he de dir que treballem amb el conjunt de les comunitats més desafavorides, mm-hmm, que estan realment formades per diferents orígens socials, sí, no? Tant de casta com de religió, com d'origen de lloc en el que han nascut, per tant, la varietat, no?, de les comunitats amb les que treballem és molt gran. Ens parlaves de diferents àrees de treball, una d'elles és la de la formació. En aquest cas ens explicaves primer el sanejament de l'Orfenat Karuna, l'Escola Ambassador. Com funciona? Com funciona això d'ajudar a una escola, la creació d'una escola, el sanejament? Com ho heu fet des de Sonrises de Bombai? Bé, doncs al principi sí que es va començar d'una manera molt particular, no?, que és aquesta aposta personal del Jaume Sant Llorente de dir, bueno, vull implicar-me realment en que aquest orfenat no tanqui les seves portes, perquè la conseqüència directa de que tanqui les portes és que aquests nens caiguin en mans de xarxes d'explotació infantil. Mm-hmm, sí. Llavors, aquí hi va haver una aposta personal de, bueno, invertir, no?, els propis, sí, recursos, les pròpies coses, possessions, etc., de mobilitzar contactes, i paral·lelament en un primer moment, pues, ja va estar bé en una primera fase, no?, però evidentment això necessites una estructura consolidada. És per això que es va apostar, no?, per la creació de la ONG, i a partir d'aquí, doncs, un dels nostres motors fonamentals és la col·laboració dels nostres socis, per exemple, no?, les aportacions que moltes persones, estem al voltant actualment de 4.000 socis, sí, que col·laboren mensualment amb nosaltres, i això és fonamental. També hi ha una altra via, hi ha persones que fan donacions i també hi ha empreses col·laboradores, sí, que fan donacions o que bé fan iniciatives de diferents tipus, també per poder acabar aportant una quantitat de diners. No? Llavors, sí, diríem que aquí, a l'estat espanyol, el que fem nosaltres és dues tasques, no?, fonamentals. Tenim aquesta captació de fons i d'una altra banda la sensibilització, és evident, perquè sense la sensibilització, no?, sense explicar què és el que passa, on estem treballant i per què estem treballant, tampoc aconseguiríem que la gent ens confiï els seus diners perquè tirem endavant, no?, aquesta tasca de cooperació per tal de que les comunitats cada cop siguin més autosuficients. En aquest sentit, en el sentit de la captació dels diners, a Sonrises de Bombai teniu un compromís de transparència. Sí. Que això és una part molt important de cara als socis i de cara a les persones que hi aposten per Sonrises de Bombai. Sí, a més és fonamental. Clar, nosaltres treballem amb molts projectes i treballem també amb tots els nostres projectes que duem a terme a Bombai tenen contraparts, no?, altres, sí, organitzacions que són locals i amb les que treballem. Això obliga, no?, pel nombre, per la logística, no?, per l'estratègia, sí, que fem servir, realment a tenir els comptes molt clars, i també és un compromís, com tu dius, no?, de transparència de cara al conjunt de la societat, d'auditar les nostres comptes anualment i recollir aquest extracte a la memòria per tal de que, bueno, tothom pugui veure aquest resultat, no?, del balanç econòmic. Un altre aspecte que a mi em sembla molt interessant de Sonrises és que vosaltres no aposteu per un voluntariat que es desplaci a la Índia, com fan en altres organitzacions, en el que de vegades es fomenta una mena de turisme solidari, com si diguéssim. Vosaltres aposteu més per tenir unes persones formades a nivell local que hi estiguin treballant. Exacte. O sigui, la idea és aquesta. Nosaltres treballem amb les comunitats més desafavorides de Bombai, no? Perquè això jo crec que és molt important que els nostres oients tinguin clara la idea dels que hagin visitat Bombai, ja ho saben de sobres, a Bombai hi ha de tot. És una ciutat molt rica en molts aspectes i, evidentment, amb gent superformada i supercapacitada. Què passa? Nosaltres treballem amb les comunitats, doncs, més desafavorides i excloses d'aquesta ciutat. Per tant, és com dir, hi ha la suficient matèria prima perquè la gent s'impliqui, per tirar endavant, sí, no? La seva pròpia ciutat, i això ens interessa molt i és molt important. Per això sempre, i en aquesta idea de cooperació al desenvolupament, apostem per treballar amb personal local, no? Uh-huh. Que s'implica de manera voluntària o remunerada també en molts casos, perquè estaríem parlant també de que tenim més d'un centenar de treballadors, no? Uh-huh, implicats, sí, en els projectes, i tota la gent és local. I evidentment és lògic que hi hagi unes persones que estiguin a sou allà treballant. Clar, evidentment, que si estaran, no seria, més implicades. O sigui, no seria impossible, i necessitem, no? I forma part d'aquest desenvolupament socioeconòmic del que us parlava, no? D'aquestes tres línies de treball, d'educació, sanitat, desenvolupament, és la creació de llocs de treball, que és fonamental, no? Són llocs de treball, sí, que bueno, també beneficien a les seves famílies, d'aquestes persones. I aquesta és fonamentalment la justificació de per què fem això. D'altra banda, en aquesta, no, reflexió que tu feies sobre aquest turisme, sí, no, solidari, nosaltres, per exemple, sí que fomentem el fet que les persones que van de turisme a Bombai, si volen, que poden visitar, venir a visitar, exacte, els projectes, perquè també creiem que és important, pues, que si tu visites una ciutat, home, realment la pobresa a Bombai afecta un 60% de la població. Mm, sí. Per tant, creiem que és important que les persones de l'altra punta del món coneguin aquesta realitat. Sí. I és per això que també obrim les portes, no, de casa nostra, del nostre projecte, perquè la gent pugui veure aquesta realitat i què s'està fent per combatre-la. Sí. Per tal de buscar complicitats, no? Sempre buscant, sí, sí, complicitats, sí, sí, en diferents àmbits socials. Hem parlat una miqueta de l'àmbit educatiu, hem fet quatre trets, però també hi ha un altre àmbit interessant, l'àmbit de la salut, en el que esteu treballant, sobretot en els darrers anys. Sí. Heu incrementat molt més la vostra presència en l'àmbit de la salut allà a Bombai. Com ho heu fet? Mira, d'una banda treballem un projecte amb una entitat que es diu Bombai Leprosy Project, que té l'objectiu de tractar els pacients amb lepra. Això vol dir fer un tractament integral, que treballem des de la detecció de casos fins al tractament necessari, i ara també tenim un programa de reinserció amb persones que ja estan més o menys recuperades, que ja han recuperat mobilitat dels òrgans que tenen afectats i per tant poden anar incorporant-se a, bueno, a llocs de treball per desenvolupar, sí, determinades tasques, no? També creiem que és molt important, perquè moltes vegades les persones amb lepra, que és una malaltia molt oblidada, també són víctimes d'una certa exclusió, no? Sí. I bueno, pues es fa molta tasca de sensibilització també amb persones que han patit la malaltia, per tal d'explicar, per tal d'integrar persones que potser comencen a tenir-la, que no tinguin por, que ho diguin, perquè quan abans comencis a tractar-ho millor, sí, no? Tot això és una línia que treballem amb aquesta entitat que porta molts anys treballant en això, i per tant és un projecte molt sòlid i molt consolidat, del que estem molt contents. I darrerament, doncs, hem treballat també en la construcció d'una ala d'oncologia, sí, a l'Hospital Holy Spirit, on hem aportat un aparell de radioteràpia, no? Que, no, sí, que faltaven en aquestes instal·lacions, i aquest és el primer pas, perquè hi ha un segon pas. Ara sí que farem un projecte molt més gran que tenim en cartera per començar aquest any 2011, per construir en totes les seves formes, des de la construcció de l'edifici fins als equipaments, fins a la selecció dels metges que treballaran en el projecte, un departament d'oncologia infantil. No? Sí. Amb tot un tractament integral, amb tot el que implica de les famílies que s'han de desplaçar per rebre tractaments, amb el que implica que els nens rebin educació, i no només educació, sinó que també hi hagi un clima agradable per a aquelles famílies que han de passar moltes setmanes, no, en un hospital. Llavors és un projecte ambiciós en el que tenim moltes ganes de treballar, que ja estem començant a dissenyar, i amb el que esperem aquí sí trobar les sinergies i les complicitats de moltes persones, no, per tirar-lo endavant, perquè ho necessitarem. Ens queden dos minutets de programa, aquí el temps vola, a la ràdio. Jo sé que hi ha moltes actuacions, es fan molts esdeveniments relacionats amb Sonrises de Bombai. No sé si teniu a l'agenda pels pròxims dies, doncs, algun tipus d'esdeveniment que es faci, doncs, que sigui organitzat per vosaltres directament o per algú que ho posi a la vostra disposició per recaptar fons, per exemple, per Sonrises de Bombai. Mira, ara jo el que us destacaré és que ja estem un pas gairebé, com aquell qui diu, del Nadal, sí? I tot el Nadal estarem fent una campanya al Pedralbes Centre, sí? I llavors ens podreu trobar en allà, tindrem un stand, i no vull avançar gaire perquè encara estem acabant d'ultimar els detalls, sí, de les diferents diferents activitats, però us convido a tots a que estigueu pendents de la nostra web i sobretot del nostre blog, que és on posem notícies diàries on anirem explicant i avançant, que és www.lasonrisasdebombay.blogspot.com i en allà podreu seguir les diferents activitats que ja us dic que seran molt interessants, que hi haurà activitats per públics molt diferents i que valdrà la pena que us acosteu. Una de les coses que sí que trobareu, ja us ho dic ara, és un estant amb informació, amb els llibres que tenim publicats, tant el del Jaume Sant Llorente, del viatge que va canviar la meva vida, sí, com un llibre de fotografies conjuntament amb Francesc Melcion, i també les postals de Nadal que actualment estem venent, que estan fetes per una, per Creative Handicrafts, que és una comunitat de dones també d'un slam de Bombay, i que bueno, podreu trobar per felicitar els Nadals també amb un apunt solidari. Doncs ja sabeu tots, convidats a visitar l'estand de Sonrises de Bombay a Pedralba Centre, també a visitar el seu web. Per què no? Perquè allà teniu molta informació, podeu enllaçar directament amb el blog des del web de Sonrises de Bombay. Només cal que entreu a Google Sonrises de Bombay i fàcilment hi entrareu. I tant. Isabel Martínez Luna, responsable de comunicació de Sonrises de Bombay, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I t'esperem d'aquí un mes per continuar parlant d'això que feu a Bombay, que és una tasca molt interessant. I tant, ja ho esperem, que us voldrem explicar moltes coses. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 aquí, a RKB, en línies obertes.